538 met Knaan en Waving Flag. Nou, alle seinen staan op groen. Voor een nieuwe 538 ochtendshow. Over een handvol tellen beginnen Timmerik Niels op Quarantine aan een nieuwe uitzending. Jij kunt daar een rol in spelen, sterker nog een hoofdrol pakken door de eerste luisteraar van de dag te zijn. En dat kun je worden door nu te bellen 0909-3000-538. 0909-3000-538. Doen hè, is heel vet. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Iran heeft vannacht opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In Jeruzalem waren explosies te horen en op verschillende plaatsen in het land ging het alarm af. De Israëlische nooddiensten zeggen dat ze geen meldingen over slachtoffers hebben gekregen. En de komende dag mogen Israëliërs weer naar hun werk, maar scholen blijven dicht. Het is niet slim om alle gasvelden in Groningen te sluiten en daarom komt JA21 vandaag met een wetsvoorstel om sommige open te houden. Niet om daar veel gas uit te halen, maar wel om een noodvoorraad te hebben. Een eigen energievoorraad is handig in onzekere tijden, zegt JA21 in de Telegraaf. En de finale van de KNVB-beker gaat tussen NEC en AZ. NEC had zich eerder al geplaatst. AZ deed dat gisteravond door Telstar met 2-1 te verslaan, dankzij twee eigen doelpunten van Telstar. Voor AZ is het een herkansing. De ploeg stond namelijk vorig jaar ook in de finale, maar toen verloren ze. Gaan we naar het weer. Vanochtend kan het nog mistig zijn, maar die lost snel op. En dan wordt het een zonnige dag van noord naar zuid, 15 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files, als ze er al staan natuurlijk. Zeker. Eén file op de A28 Hogeveen-Zwolle tussen De Wijk en Staphorst. De vertraging 7 minuten. Het is 1 over 6 en het is de hoogste tijd om op zoek te gaan naar de eerste luisteraar. Dat kan via 0909-3000-538. Althans, jij bent welkom om je daar aan te melden en luisteraar nummer 1 te worden. Dan mag je vandaag de ochtendshow openen. Dat is een eer die jou ten deel valt. En bovendien verdien je daar een t-shirt mee. En dat shirt is leuk om te hebben, want er staat heel groot op dat je de eerste luisteraar was. Dus dan ziet iedereen dat. Bel 0909-3000-538. En wie weet, spreken we je zo. Vandaag de boodschappen. Morgen een gezellig familiediner. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze met. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 ochtendshow. Hey, goedemorgen. Het is 3 over 6. Welkom. Dit is de 538 ochtendshow voor deze donderdagmorgen. En George Michael nu. Radio 538. Is nog wat ik nog altijd nastreef hoor. Ik vind dat het allerbelangrijkste dat je het met elkaar leuk hebt. En dan wordt die uitzending ook 1000 keer beter. Dit is de 538 ochtendshow. Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan. Radio 538. Baby, I'd like to think that sometime, baby. Eventjes via de audio-app, dan kun je een berichtje deze kant op sturen. Dat is in de app van 538 kun je het opname dingetje. Zo'n button zit erin. Kan er is dus iemand geweest, een producer, die dacht... Die heeft gedacht, dit is een leuk idee. Listen up, George. Ik vermoed zomaar dat het samenhangt met de videoclip die erbij zat. Spreek maar even. Knippen natuurlijk, wordt er wel eens geknipt. Ja, maar je kan deze er niet afknippen. Want het zit door de laatste klank heen. Oh, anders had ik het we knippen alles eraf. Anders had ik het gedaan, maar deze is er niet af te knippen. Wat dat betreft zijn we een soort tuinman. Als de haag te hoog wordt, gaat de snoeischaar erin. Jongens, zodra wij knoppen zien, gaan ze eraf. Dat is echt geen enkel probleem. Op de een of andere manier, jij zegt dit kan er niet af. Deze is lastig eraf te knippen. Okay. Ja, zit er een beetje doorheen. Dus, maar laat van je horen. We zijn even benieuwd of er goede klagende moeders... of in ieder geval imitatoren daarvan onder onze luisteraar zitten. Goedemorgen, zijn we weer. Donderdagochtend, heerlijk. 5 maart vandaag. Ja. En gisteren de andere halve finale als het gaat om het bekertoernooi. AZ won met 2-1 van Telstar. Dat was wel een draak van een wedstrijd. 2 eigen doelpunten van de Velsenaren. Voor AZ-middenvelder Peer Koopmeiners was het een grote opluchting... dat zijn ploeg, ondanks slechts 1 schot op doel... toch zegevierde in deze halve finale. Je leeft er eigenlijk die hele week al een beetje naartoe natuurlijk. En je weet wat er op het spel staat. En dat hij dan op zijn fluit blaast voor het laatst... dan komt de ontlading vrij. Ook als je weer ziet hoe die goal van hun eigenlijk valt... is dat eigenlijk onnodig van ons. En kunnen we dat veel beter oplossen. En wat je zegt, dan maken we het veel te spannend nog eigenlijk. En dat moeten we niet doen, maar dat maakt me nu helemaal niks meer uit. Nou, ik zou toch denken als AZ... ja, we hebben nu wel gewonnen, maar het is niet een lekkere overwinning. Ja, maar ja, winnen is winnen. Winnen is ja, winnen, nee, je gaat toch niet. Nee, ja, zeker wel. Nee, want ze hebben gewonnen door 2 eigen doelpunten. Ja, maar ja, dat is je hebt niet gewonnen omdat je ze overklast hebt. Je speelt en dan zou... Je speelt in het toernooi altijd een paar waardeloze wedstrijden ook. Ja, ja, maar AZ staat 4e, geloof ik. En Telstar staat 1e laatste. Ja. Dan moet je toch als AZ statistisch gezien... Zo werd het niet. Nee, in de beker. En Telstar is op de een of andere manier tegen topploegen... spelen zij altijd best goed. Ze hebben niks te verliezen. Zij zijn mega aanvallend. Ja. Volgens mij Telstar won van sowieso van PSV natuurlijk. Ja. Van, ik denk van Feyenoord hebben ze gewonnen... dit seizoen al? Ja, die andere, die voormalige topclub, hoor je dat ook weer? Bedoel jij uit Amsterdam? Ja. Nee, die ga ik al niet meer onder de topclubs. Nee, dat is flauw. Maar volgens mij hebben ze daar ook van gewonnen of gelijk. Ja, Utrecht heeft ook van ze verloren. Oh. Dat is ook geen topclub, maar... Nee. Bas hebben we aan de telefoon, uit Schagen. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. Oh. Dan ben je voor AZ als je uit Schagen komt, toch? Ja. Ja, klopt. Als je van voetbal houdt, zou dat inderdaad kunnen. Maar je houdt niet van voetbal. Dus je bent voor Ajax. Job buitenspel, weet ik allemaal niet. Echt waar niet? Serieus niet? Nou, dat kan toch? Wat grappig. Maar voor mij komt Gerard Joling uit Schagen. Ja, klopt. En Karin Bloemen. En Gijs Staverman. Ja. Zo. Ja. Ik heb zomaar het idee dat we dit gesprek vorige week ook met een eerste luisteraar hadden. Iedere keer als we over Schagen komen, we niet verder dan Gerard Joling. Ja. We hebben heel heel veel mooie dingen in Schagen. Hey, oh. Maar ook een aantal bekende artiesten. Klopt. Ja. Klopt. En ik heb begrepen, ik heb toevallig niet zo gek lang geleden de menukaart gezien van het restaurant. Er is een restaurant in Schagen waar een 538 ochtendshow gerecht op de kaart staat. Ze hebben allemaal gerechten die geleerd zijn aan bekende Nederlanders. En die hebben ook, omdat wij het erover hadden, hebben ze een 538 ochtendshow gerecht op de kaart. Wat is dat dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Iets met een uitsmijting, dacht ik. Dat moet een linkerloetje zijn, dat is, klopt, linkerloetje. Dat is hem, ja. Een linkerloetje? Wel, hè? Ja, en daar staat een 538 gerecht op de kaart. Oh. Ja, dat zou goed kunnen kloppen. Tot en met de hemelse modder aan toe. Ja, oh, jij kent het ook gewoon echt goed. Ja, we mogen er wel eens heen met het bedrijf. Maar we wat gaan is... we daar de vakantie inluiden, zeg maar. Ah. Lekker eten. Maar wacht even. Wat is dat voor een fantastisch bedrijf als je je vakantie gaat inluiden bij de... Waar werk jij? Jongens, ik werk bij Boylen in Sloopwerken. Ah, ja, die staat er onbekend. Dit is een heel mooi bruggetje. Nee, want het is vandaag een speciale dag. Wat dan? Ja, ik ga zo meteen een check ophalen. Die hebben we even laten printen. Ja. Yeah. Want alles wat we nu natuurlijk doen en wat jullie ook doen... staat in het teken van de 538 ochtendrun. Zeker. Hé, hey, meen je dat nou? Zijn jullie ook bezig? Ja, mijn werkgever, die is... ja, die heeft gezegd, dit gaan we doen. Weet je wel, die heeft 3 tickets gekocht. Oh, wauw. Eerst voor zichzelf. Ja. Daarna voor zijn vriendin. En daarna is ook mijn vriendin nog erbij betrokken. Dus ze gaan met z'n drieën lopen. Oh, wat goed. Dat is echt te gek. Top. Ja, hartstikke goed. Maar jij zegt, we gaan een check ophalen. Ja, want hij heeft het doel gesteld om naast het inschrijfgeld van €538... Ja. Per ticket... €5.380 binnen te halen. Maar dat is bijna onmogelijk. Nou ja, weet je. We hebben ontzettend veel mooie mensen in ons netwerk. Als opdrachtgevers, collega's en weet je wel. Ja. Nou zijn we vorige week begonnen met berichtjes, LinkedIn, Instagram, social media. Weet je, om iedereen van dit doel te overtuigen dat ze moeten schuiven. Ja. Nou, jullie zitten natuurlijk, we hebben nu... €8.264 opgehaald. Wow. In totaal al? Wow. Nee, ja, tot en met net. Maar, dat weet hij nog niet, maar het bedrijf zelf gaat namelijk ook een check uitreiken vandaag aan. Dus dat loopteam, morgen, €5.380. Wow. Ik zeg even een applausje voor Boy Limmer. Wat goed, man, wat goed. Wat waanzinnig, zeg hé. Maar wat zijn jullie betrokken, wat goed. Ja, en dan staan we dus op ruim €13.500. Dan moeten we er nog 3.000 te gaan. En ja, daar hebben we jullie natuurlijk wel nog even voor nodig. Nou, doe je oproep, wat heb je nodig? We hebben nog een goede week. Nederland, laat je horen. In ieder geval voor het Prinses Maxima. Laten we dat voorop stellen. Ja. En als wij ons doel halen met 10 maximaal... Ja. Dan gaan wij die 3 keer tickets van €5.380... gaan wij ook vol zien te krijgen. Nou, geweldig. Oh, wat hey, even dus, jullie staan denk ik op de Maxima in actiepagina? Ja, team maximaal. Maximaal, ja. Ja, en de topper. Maarten, we gaan hem steunen. Hij zet zich zo enorm in. Ja man, wat waanzinnig. En dat is geweldig, hè? Nou, ik vind het helemaal top, man. Ja, dat is echt te gek. Bas, wil jij namens ons de hartelijke groeten overbrengen... en even doorgeven dat we ongelooflijk trots op jullie allemaal zijn... en jullie heel graag zien op 14 maart in het Olympisch Stadion? Dat gaan we doen. Dank jullie wel. Top, man. Hou vol, hè? En het staat niet in verhouding, maar toch, wij hebben ook iets voor jou. Want jij bent vandaag... De eerste luisteraar. Ja! Nou, die... We sturen een shirt op. Top. Die gaat naar Maarten toe, dat snap je. Hartstikke goed, man. Hey, nogmaals, dus de groeten daar. En een hele mooie dag vandaag. Tot over anderhalve week. Bedankt. Werk ze. Oké, hoi. Bye, bye. Hoi, hoi. Bas de Ruiter van Boy Limmen. De sloopwerker uit Schagen komt hij. De beste sloper van Nederland. Nou, dat kun je wel stellen, ja. En waanzinnig dat zij zich ook zo inzetten voor die ochtend. 17:15, morgen. Dus ik zeg goedemorgen, een nieuwe dag cadeau. We beginnen allemaal met de ochtendshow. Dus ik zeg goedemorgen. Ja, morgen. Geniet van deze dag. Het volume mag wat harder nu speciaal. Zodat

En Fireboy en Body in de ochtendshow. 6:59 in deze radioshow. Waar we begonnen met Too Funky vanochtend van George Michael. Dus leuke plaat. Kan mij dat schelen. Ja. Maar daar zit een nogal opvallend einde aan dat liedje. Eventjes, mocht je het gemist hebben. Dit is het einde van George Michael. Die plaat die eind... En je zou denken, yeah, yeah, is genoeg. Maar er kwam nog wat achteraan. Zij zegt ook George, ja. Niet George, nee, maar George. I try to get some sleep. Maar wij waren benieuwd of onze luisteraars een beetje een leuke imitatie van in dit geval Flo de beste. Van, ja, absoluut. Ja, doe nog eens Flo. I'm trying to get to sleep. Ja, je hebt een hele mooie Engelse uitspraak heb jij erbij. Je hebt natuurlijk in Engeland gewoond. Goed, ja. Ja. Oh, gewoond. Nou ja. Gewoond 2 jaar. Hoe lang? Een jaar? 2. Ja, nou, wat deed je daar zo? Op school zitten. Ik was een jaar was je op 10. Op school? Nee, maar ik had wel een uniformpje met een stropdas. Heb je dat nog wel eens aan? Nee. Maar we waren nogal benieuwd of onze luisteraars ook een leuke imitatie van George Michael in huis hebben. Van zijn moeder. Van zijn moeder, van George. Luister even mee, dit is er onder andere binnengekomen. I'm trying to get some sleep, George. Deze kan zo nef. I'm trying to get sleep, George. Shut up, you fool. Crazy animal. Oh, dat is vrije interpretatie. Nee, dat is, hoe heet het, Home Alone, toch? Ja. Trying to get in shape, George! Shut up, you fool! A crazy animal! Dat is, voor mij is dat een Home Alone. Dat zou best kunnen. Dat zou ik. Uitspraak. Neem het onmiddellijk van je aan. Jeroen heeft ook gehad. I'm trying to get some sleep, George! Ja, hier is wat aan de lage kant. Irene die stuurde dit. Oh. Would you stop playing with that radio, George? I'm trying to get some sleep. Nou, dit is gewoon... Dit is gewoon van de plaat. Dit is gewoon 1-1. Nog even een keer. Would you stop playing with that radio, George? I'm trying to get some sleep. Nou, fantastisch. Geweldig. Ik denk dat we dit er gewoon voor en achter kunnen plakken. Oh, dat kunnen we wel doen, ja. Dan hoor je geen verschil. Dan doen we gewoon iedereen. Even kijken, dit is ook nog ingestuurd. To get some sleep, George. Oh ja. En deze laatste hoor. I'm trying to get some sleep, George. Oh, keurig. Dank voor de instructie. Inmiddels 6:30 geworden. Je bent bij de ochtendshow van 538. Dat was wel duidelijk, denk ik. Ja. Voor het team, wat zit er in het nieuws zo? Mogen gedetineerde porno kijken in de cel. Oh, nou, ook niet, joh. Heel veel gedoe is daarover. Ja, straks meer. Dat en meer in het vervolg van de ochtendshow. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Jeu. Goed. Nee. Zet vanaf komende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan op 538.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB. En gaan. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voor Aldi. Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard-Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden.

De dienst justitiële inrichtingen die wil gevangenen die langer vastzitten tablets gaan geven waar ze onder meer softporno op kunnen kijken. Want door een tekort aan bewakers zitten gedetineerden langer in de cel per dag. En ze moeten toch de tijd een beetje goed doorbrengen ofwel kunnen ontspannen. En de seksuele gezondheid hoort daar ook natuurlijk een beetje bij. Ja, nou, ik zou denken, dan denk je maar aan iets leuks. Ja. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je daar letterlijk dan aan je trekker komt. Ook om het spanning een beetje. Ja, precies. Ja. Nou ja, een boekje onder de deur. Maar om ze nou een tablet te geven, sowieso. Er was gisteren wel grappig. Er was een expert op televisie. Ja. Die ging ook nog even uitleggen wat de gevaren zijn van zo'n tablet. Want die zegt, ze worden dan niet verbonden met het internet. Maar het is heel makkelijk om die dingen te hacken. Ja, En er is natuurlijk laatst al een hack geweest ook bij de dienst justitiële. Ja, klopt. Om het hele bedrijf dat daarover gaat. En die hack is onder andere via de tablets van de bewakers is die gegaan. Nou, kijk eens. Dus die hebben zoiets van, als je die gevangenen ook een tablet geeft, dat is echt vragen om moeilijkheid. Maar je kan toch gewoon een ouderwetse videobandje in de algemene zaal in de videorecorder duwen en dan... Maar waarom zou je gevangenen een tablet geven? Het gaat erom. Ze hebben ook al een televisie, hè? Je moet maar er wordt op televisie geen porno meer uitgezonden. Nee, dat is ook zo. Nou ja, een boekje, dus dat is een goed voorstel. Ja, dat is een ding onder de deur. En veel plezier ermee. Haal hem morgen weer op. Aan de andere kant, volgens mij heb ik in mijn pluspakket van Ziggo wel nog erotische kanalen zitten. Ik denk niet dat zij daar een pluspakket op hebben. Hebben zij geen pluspakket? Dat denk ik niet. Met ESPN en zo? Nee, ik denk dat jij het beste pakket ever hebt in de gevangenis. Ik denk dat zij 4 zenders hebben of zo. Nee, dat denk ik echt niet. Nee, dat zij daar prins heerlijk bij zitten. Heb je bijvoorbeeld een telefoon op je cel? Nee. Nou, dat zeggen jullie wel. Ah, dat hebben ze wel. Ja. Maar het is niet toegestaan. Maar het is niet zouden nu naar ons programma een oud gedetineerde luisteren? Luisteren sowieso veel bewakers naar deze show. Volgens mij kan je gewoon nog eens in de zoveel tijd mag je een keer bellen met de telefoon op de gang. Ja. En afhankelijk van je regime waarin je verkeert. En dan is dat wat het is. Nee, natuurlijk krijg je geen... Met je telefoon kun je toch dingen afspreken met de buitenwereld, Rick? Zo logisch. Oh, dat wist ik helemaal niet. Maar volgens Holleder. Ja. Je moet toch ook aan zijn trek komen? Ja, dat geldt toch voor iedereen. Oude wens op de hand karren. En dan inderdaad wat Tim zegt, dan moet je maar denken. Holleder ook namelijk dag en nacht met camera's wordt bekeken. Nou, dan hebben die bewakers eens in de zoveel tijd moeten ze even de andere kant op kijken. Komt er zo'n stofwolk in beeld. Holleder is 70, hè? Die zal iets minder behoefte hebben. Ja, het is in ieder geval nog niet besloten. Meerderheid in de Kamer is erop tegen. Ja. Zoals bijvoorbeeld jouw vriend Joost Eertmans. Ja, die zegt natuurlijk, het moet geen Holland Hilton worden. Nee, daar hebben we het wel over gehad. Kijk, ik denk niet in de, hoe heet dat ding waar Van der Sloot zit? De Chalapal, toch? Die hebben geen tablet. Ik denk niet dat die een tablet krijgen. Nou ja, dat was gisteren een politicus, die zei ook van, dan kom je op het punt, wie bepaalt op een gegeven moment welke porno erop die... Inderdaad, ja. Dus dan moet iemand, er moet een commissie zijn. Ja, die moet bepalen van deze porno mag wel en die porno mag niet. Wat een mooie baan is dat. Dat zou een fantastische baan zijn. Waar kan ik me aanmelden? Gewoon legaal porno kijken de hele dag. Ik heb de film bekeken. Ik acht hem niet geschikt. Nou, weer een foutje omtrent de gemeenteraadsverkiezingen 18 maart. Nou, niet één foutje. Het gaat niet overal goed met de bezorging van stempassen. Zo hebben sommige mensen er 2 gekregen. En om fraude te voorkomen zijn die ongeldig. Ze krijgen nu een nieuwe in de bus. Zou vandaag moeten aankomen. Er zijn ook mensen die nog steeds zitten te wachten op een stempas. Problemen spelen overigens in het hele land. Maar bijvoorbeeld in de gemeente Bunschoten ging het ook weer mis met de kandidatenlijst. Want daar werd de lijsttrekker van het CDA kreeg een verkeerde achternaam. Ook stonden er fouten in andere namen. Dus het gaat nog niet helemaal vlekkeloos met... Wat een geldverspilling dat trouwens die stemlijst thuis opgestuurd wordt. Ja, dat is verplicht. Dat kost een bak geld, hè? Dat klopt. Ja. Nou ja, tuurlijk. Je kan tegenwoordig... ik zou zeggen, we hangen er een paar bij de supermarkt op. En daar kan je even kijken. Maar iedereen krijgt huis aan huis een stembiljet. Er zijn wel volgens mij inmiddels stemmen gaan erop om daarmee te kappen. Stemmen. Ja, onzin. Maar dat is vooralsnog is het verplicht om dat te verspreiden. Dan krijg je het is een soort krant die je thuis krijgt. Die Helemaal uitgevouwen liggen op tafel. Ik had vroeger landkaart als ik op vakantie ging. Die waren kleiner dan die stem, die kieslijst. Ja. Maar goed. Flo, dankjewel even voor dit moment. We gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. En dat betekent dat hier zometeen voor jou een badjas te winnen valt. I said, Stuff in de 58 ochtend show. Om even kijken, 7:08. We hadden het net over die tablets in de gevangenis. Ja. Plan is om gevangenen te voorzien van een tablet met daarop onder andere soft porno. Wij hebben een gevangenismedewerker aan de lijn die liever anoniem blijft. Dat is geen enkel probleem. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Werkzaam in de gevangenis? Ja, dat klopt. En jij hebt ongetwijfeld ook gehoord van de plannen om gevangenen dan te voorzien van een tablet met daarop onder andere softporno. Hoe staan jullie als medewerkers van die gevangenissen daarin? Nou, bij ons heb ik daar nog niks over gehoord. Dus dat was voor mij vrij nieuw. Maar ik stapte net in de auto en toen hoorde ik een verhaal over telefoons op cel. Ja. Ja, dat klopt op zich wel. Ze hebben wel een wandtelefoon op cel. Hé? Ja. Een wandtelefoon? In elke cel zit gewoon een vaste telefoonlijn? Ja. Oh. Maar dat kan allemaal bewijs van afgeluisterd worden als er vraag naar is, inderdaad. Of als we vermoedens hebben. Ja. Maar ja, niet zozeer vermoedens. En ik hoorde over de tv-kanalen. Ze hebben wel wereldwijd kanalen, maar dat zijn wel beperkt. Dus gewoon een aantal. Dus het is niet dat ze ook nog Canal Plus hebben en Videoland, dat allemaal niet. Nee. Maar ze kunnen wel CNN kunnen ze bekijken bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Ja, CNN, Al Jazeera, allemaal dat soort zenders. Ja. Maar is dat in elke gevangenis hetzelfde? Ik werk in de gevangenis in Groningen, in Ter Apel. In ieder geval alleen daar kan ik over spreken. Ik hoor ook wel verhalen over Veenhuizen. Daar hebben ze ook wel gewoon een wandtelefoon of cel. Ja. Maar is die 24 uur per dag verbonden, die telefoon gewoon? Die is 24 uur per dag verbonden. Maar ze hebben gewoon, dat gaat van hun eigen beltgoed af. Ze hebben gewoon een bankrekeningnummer en daar kan maar een maximaal aantal geld op. En naar het buitenland bellen is net zo duur als voor jou en mij met een huistelefoon. Ja, oké. Maar want je hebt ook wel eens dat ze zeggen van, nou, we willen die gevangenen, die willen we niet in verbinding laten staan met de buitenwereld. Dan kan ik me voorstellen. Dan kan je maar uitzetten. Dan krijgen wij een opdracht dat ze in alle beperking zitten en dan wordt de telefoon uitgeschuimd. Ah, dus dan kunnen ze niet bellen met de buitenwereld. Oké, dus dan hangt hij er wel, maar dan doet hij het niet. Dat is eigenlijk nog lulliger. Ja. Ja, maar hij is wel een beetje hufteproof, dus ze kunnen erop slaan en doen wat ze willen. Dus het is niet een comfortabele telefoon. Ja. Hey, maar als jij het nou, want jij werkt daar natuurlijk dagelijks, als jij dat nou zo moet beoordelen. Ik bedoel, ik zie hier al berichten binnenkomen van, ik hoor het al, je kan beter binnen zitten dan buiten enzovoort. Ja. Maar is het zwaar om in die gevangenis in Nederland te zitten? Of zeg je van, nou, het is op zich goed te doen voor de mensen die daar zo'n cel moeten bewonen? Nou, het is op zich goed te doen, maar er zijn altijd momenten dat, een familielid komt te overlijden, een verjaardag, een trouwerij en jij bent er niet bij. Ja. Of vrienden die gaan doorreis van ergens heen en jij kan nergens heen. Jij zit wel vast, want na 5 uur bepalen wij dat, of pas 5, dat de deur dicht gaat. Ja. Ik kan geen kant op. En het klinkt voor de buitenwereld soms wel als van, het is wel een hotel. En in sommige gevallen kan ik het best begrijpen dat je dat denkt. Maar het is wel, iemand anders gaat wel over dan privé en over wat je wel en niet mag. Ja. Hey, en dan tot slot, we hadden het eventjes over die softporno moet dan op die tablets komen. Ja. Tenminste, dat is het plan. Hoe werkt dat nu? Krijg je een boekje of heb je toegang tot bepaalde erotische tv-kanalen? Nee, we hebben wel een bibliotheek, kunnen ze boeken halen. Maar alles waar vrouwgevoelige plaatjes en zitten, die worden eruit gehaald. Oh. En we hebben wel een dvd die we afspelen met gewone films. Maar daar komt geen lichterotiek of porno op. Dan moeten ze geluk hebben dat er bijvoorbeeld een bepaald zender ergens een reclame is waar wij niet van afweken. Maar dat is dan ook alles. Oké, dus dat wordt echt volledig geblokt? Ja. Nou, helder, denk ik. Blijft wel raar. Ja, wat vind je raar, Rick? Nou, dat het geblokt wordt. Want? Nou, laat die gasten, het moet er ook aan de trekker komen. Ja, maar ze kunnen sowieso, als je een partner hebt, heb je toch ook eens in de zoveel tijd dat je zoals een kamertje gebruik mag maken? Nou ja, wel. Je kan wel zeg maar een bezoek met je vrouw regelen. Maar er zitten wel allemaal strenge regels aan verbonden. Dan moet je wel meewerken aan bepaalde dingen. En, zit je in de gevangenis, kom ook je vrouw nog langs. hoe erg wil je gestraft worden? Nou, ik vind het leuk dat je even reageerde. Dankjewel voor dit inkijkje. Graag gedaan, jongens. In de gevangenis in Groningen. Bye bye. Hoi, hoi, mooie dag vandaag. Okay. Het is 7:12. Wij gaan lekker naar de wekker. Lekker na de wekker. We hebben even je hulp nodig. We komen er zelf niet uit, want ze zijn allebei leuk. Wij kunnen vandaag kiezen uit het liedje van Dire Straits, want het is de verjaardag van Alan Clark. Dus niet Alain, maar Alan Clark. Hij speelde keyboards in deze band. Oh. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Eerste optie, lekker naar de wekker, is van Dire Straits. Sultans of Swing. En als je die helemaal wil horen, stuur een 1 naar de studio. En je stem gaat naar dit werkje. De eerste hit voor Dire Straits. Dan hebben wij ook de verjaardag te vieren. Nee, dat is niet waar. Het was op deze dag in het jaar 2000 dat hij predikant werd. Ik heb het over MC Hammer. Hij ging aan het werk in het Jubilee Christian Center in San Jose. Dames en heren, MC Hammer, optie 2. You can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Ga jij voor Sultans of Swing, stuur een 1. En ga je voor MC Hammer, stuur een 2 naar de studio. Dan hoor je... Hammer Time. Precies, de Hammer Time van MC Hammer. Ik ben benieuwd wat de winnaar gaat worden. De keuze is aan jou. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Like a song. your husband is coming. Where's my husband? Van Ray. Nou, daar gaan we hoor, want de stemmen die zijn geteld. Wat is er lekker na de werken? Laat je gaan naar het opstaan. Wat is er lekker na de werken? Hoppatee. Dat vragen we, ik hoor, dan schreef het ons maar door. Aan de telefoon hebben wij Nanoushka. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuke naam, Nanoushka. Ja, maar ben ik nu wel blij mee? Vroeger was ik er minder blij mee. Wat dan? Ja, vroeger werd ik er heel veel mee gepest, hoor. Hoe kan dat nou? Is toch een prachtige... Ja, op de basisschool zeiden ze altijd Nanam de Skoori tegen mij. Dat was niet leuk. Ja. En als je zag hoe die vrouw eruit zag, dan was ik er niet blij mee. Nee, je leek er niet op, hoop ik. Wat zeg je? Je leek er niet op, hoop ik. Nee, absoluut niet. Oh, gelukkig, gelukkig. Hé, hey, Nanoushka, wij hadden vandaag twee leuke liedjes in de aanbieding. Nou, ja. Je hebt eventjes laten weten wat voor jou de leukste plaat is. Daar komen we zo op, want we zijn natuurlijk eerst even benieuwd... ook een stukje interesse in onze luisteraars, wat jij vandaag gaat doen. Of je een leuke vandaag dag voor de boeg hebt. Lekker dagje vrij. Ik moet vanmiddag even met mijn dochter naar therapie... en dan ga ik lekker met haar naar het park. Ze heeft nou een nieuwe hobby, skateboarden. Dus dat gaan we dan maar doen. Oh jee. Ja, dan moet je als moeder moet je altijd wat mee. Hè, maar gaat ze dan van doet ze allemaal van die zo'n skatepark, echt? Ja. Dat doet ze nog niet, maar we gaan wel daarheen. En het is nu net beginnende, dus dan mag mama op bankje zitten en dan gaat zij skateboarden. Heerlijk toch, het zonnetje schijnt. Oh, heerlijk. Ja, precies, geen gas. En hoe oud is je dochter? 43. Nou, ik heb er een van 33, dus dat zit er niet ver vanaf. Oh, oké. Dan ben je ook wel aan de wat oudere kant. Ik ben 49. Nou, dat nog valt wel mee. Oh, dat was heel veel moeder. Ja, klopt. Ja. Tienermoeder. Ja. Ja. Oh joh. Ja. Maar ja, dan ben je er wel snel vanaf ook. Dat is het voordeel natuurlijk. Ja. Nou, nee hoor. Ik heb er 5, dus ik heb de jongste 11. Nou, heb je ook nog hobby's? Ja, precies. Ik kom uit een groot gezin, dus dan is dat vooral gewoon gewenning... dat je dat fijn vindt dat het veel om je heen gebeurt. Ja, maar dat was ook altijd een beetje jouw droom om een groot gezin te hebben. Nou, niet zozeer van mijn eigen. Ik zei altijd als kind al, ik wil graag pleegkinderen of andere kinderen helpen. Maar uiteindelijk ben ik er zelf met 5 komen te zitten. Ja, nou ja, dit is toch mooi. Rijken om je heen, ja. Inderdaad. Nanoushka, wij hadden in de aanbieding vandaag een liedje van Dire Straits... en MC Hammer die moest daartegen strijden. Wat is de leukste? Ja, dat Dire Straits natuurlijk. Ja, nou, je was daar niet alleen in, want wij hadden heel veel stemmen op optie 1. Ja, fantastisch nummers. Gewoon vooral het gitaarwerk. Ik maakte mijn moeder vroeger helemaal gek ermee dat ze schreeuwde dat hij ergens achter moest. Oh, je hebt het veel gedraaid ook? Mooi. Ja, ik ging ook elke keer naar de Free Record Shop, de nieuwe cd van halen, zou ze aanzetten. En dan schreeuwde mijn moeder die trap op, is het nou afgelopen? Ja, dat is geweldig. Het is wel grappig, ik weet niet wat je nu ouder maakt, dat je een dochter hebt van 33 of dat je naar de Free Record Shop ging. Dat was vroeger, hè? Ja. Maar herkenbaar hoor, heel herkenbaar. Ja. Hey, we gaan hem draaien, maar niet voordat we aan jou hebben gevraagd welke kleur badjas we op mogen sturen naar Zwolle. Ja, de paarse. Wij gaan zorgen dat jij een paarse krijgt. Mag ik je een hele mooie dag wensen? Hetzelfde, een fijne uitzending. Dankjewel en veel plezier in het park vanmiddag. Dank je, dag. Nou, pak hem maar even ter hand. De luchtgitaar. Ja, de luchtgitaar kan uit het dashboardkastje gehaald worden. Voor Dire Straits, Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowin' that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His brand new guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Inmiddels wijzelijk deze plaat helemaal uitlopen. Want ik krijg altijd commentaar als ik iets te vroeg begin te praten. En je van gaat, wie? Ja, van luisteraars. Oh, nee, van luisteraars. Dat, dat je ik door... denk als jij lekker op de A2 zit met volledige 30 kilometer per uur... dat je hier wel van geniet. Je mag niet door, niet door het gitaarspel heen kletsen. Dus ik heb hem helemaal laten horen. Wel leuk dat deze plaat duurt precies 5 minuten 38. Vind ik altijd mooi, hè? Ja, vind ik mooi. Straks het vervolg van de ochtendshow. We gaan het over... Zin in. Hoe lang duurt het nog? Het duurt nog 3 uur in principe. Zo? Ja. Dus 3 uur smullen. Ja, dat is eigenlijk een uur te kort. Fingerlicking cool. Nou, daarover gesproken, we gaan het straks hebben over afvallen. Oh. En het leuke is, we spreken een diëtiste. Ja. Die zegt dat we moeten stoppen met diëten. Nou. Zo, even lekker een theetje.